twórców, którzy szczególnie zapisali się w historii polskiej myśli i sztuki. O ich wpływie na literaturę, muzykę i filozofię piszą najwybitniejsi eksperci. Książki w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Sklep nck.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 grudnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwisy Trójki. Za pół godziny w Wiśle powinien rozpocząć się drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za chwilę przeniesiemy się pod obiekt, gdzie jest nasz reporter. Liderzy europejskich partii konserwatywnych rozmawiają w Warszawie o przyszłości Unii Europejskiej. Trwa wielkie pakowanie darów, które jutro pojadą na Litwę i Łotwę w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Za pół godziny w Wiśle ma się rozpocząć pierwszy w tym sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od razu przenosimy się na miejsce. Dzisiejsze zawody będzie relacjonował dla Trójki Kuba Niziński. Witam serdecznie. No tutaj już jest moc, tutaj już jest doping, tutaj już są kibice na trybunach. 16:30 ma się rozpocząć ten konkurs, ale niestety wieje mocno w Wiśle. Odwołany został już skok treningowy. To powoduje, że tutaj dzisiaj jednak pogoda może rozdawać karty. Ale miejmy nadzieję, że biało-czerwoni poradzą sobie z tymi problemami atmosferycznymi, że ten doping biało-czerwonych kibiców pomoże się odbudować. Przypomnę, że drużyna Michała Doleżala dzisiaj w składzie: Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. Dzisiaj konkurs drużynowy. Tutaj jednymi z faworytów są bez wątpienia Austriacy, Niemcy, Słoweńcy będą chcieli walczyć i Japończycy. No ale Polacy już dawno nie byli w takiej sytuacji, że raczej ich nie wymienia się jednym tchem z tymi najlepszymi. No ale może właśnie to będzie sposób na to, by zrobić niespodziankę przed własną publicznością. 16:30, początek konkursu. Mówił Kuba Niziński, z którym będziemy łączyć się w kolejnych serwisach Trójki. Ratownicy wciąż próbują dotrzeć do dwóch górników, z którymi po porannym wstrząsie i zawale stropu w ruchu Bielszowice w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej utracono kontakt. Relacja Agnieszki Loch z Radia Katowice. Do silnego wstrząsu doszło przed godziną 9:00. W strefie zagrożenia znajdowały się 3 osoby. Jeden pracownik, Sztygar, jest już bezpieczny na powierzchni. Ratownicy prawdopodobnie szukają dwóch pracowników zatrudnionych przy pracach konserwacyjnych, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Związanych z naprawą, remontem rurociągu są to dwaj ślusarze, doświadczeni pracownicy kopalni. Jak powiedział wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Andrzej Kleszcz, zawał jest na odcinku 40-50 metrów. Ratownicy wykonują chodniki penetrujące. No i trzeba by te 40 metrów przebierać. Trudno powiedzieć, w którym miejscu oni są. W akcji bierze udział 6 zastępów ratowników. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja ratunkowa. Liderzy 13 europejskich partii konserwatywnych i prawicowych rozmawiają w Warszawie o przyszłości Unii oraz o ewentualnej reformie wspólnoty. W spotkaniu biorą udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban czy przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascala. O przebiegu spotkania mówili podczas konferencji prasowej europosłowie PiSu. Ryszard Legutko powiedział, że jego celem jest uratowanie wspólnoty przed kolejnymi kryzysami. Proszę pamiętać, że w Europie wyraźnie ponad 50% obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w jakim idzie Unia Europejska, a więc przedstawiciele tych partii, których tu widzicie, i tych partii również, których to nie ma, faktycznie reprezentują większą część społeczeństw europejskich. Jak mówił europoseł Zdzisław Krasnodębski, planowane są kolejne takie spotkania. To jest próba zbudowania takiego dialogu, ale też współpracy z różnymi partiami, które tutaj są reprezentowane, ale oczywiście też będziemy myśleć o szerszym dialogu i szerszej współpracy. Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem wspólnej deklaracji szefów uczestniczących w nim ugrupowań. W Szczecinie kończy się pakowanie paczek z darami, które trafią do naszych rodaków za wschodnią granicą. W hali sportowej 5. Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy. Do przygotowanych kartonów pakowane są produkty spożywcze. Jedna osoba, która tu wydaje, tak? Pani, tak? A, no dobra, no to ja będę wydawać. Tak, tak. Tak, wychodziłyśmy. Niech sami nie biorą, tak? My przyjeżdżamy co roku pomagać. Taka jest inicjatywa. Wiemy, że pomoc jest potrzebna. Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskiej Wartości. Przez kilka miesięcy tylko to spinamy, załatwiamy pieniądze wszystkich wolontariuszy i zawozimy. Ale przede wszystkim energia to jest duża, pozytywna od ludzi, którym się chce nam pomóc, tak? Którzy nam zaufali. Będziesz pakował paczki? Tak. Jak co roku, już któryś raz. Tradycja rodzinna. Przewozimy dary i przyjeżdżamy na pakowanie. A dary w ramach organizowanej już po raz ósmy akcji paczki dla rodaka i bohatera na Kresach pojadą jutro na Litwę i Łotwę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu rozpogodzenia możliwe tylko w południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wczesnym wieczorem termometry pokażą od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Barwna, muzyczna mikstura, w której rock romansuje z popem, a energetyzujące riffy z niebanalnymi balladami. Każdy z pięciu panów dodaje do tej mieszanki swój własny kolor. Efektem jest Nocti. Stajesz na krawędzi, nie wiesz czy zrobić ten krok. Pokaż mi miłość. Nocti na żywo na trójkowej scenie z muzyką ze swojej tegorocznej debiutanckiej płyty. Transmisja na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12 teraz za jedyne 590 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Panie Kalinowski, znowu remont? Ocieplenie domu? Nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowi. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo już prawie 8 minut po 16:00. Michał Jakubik audycję realizuje w studiu Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A Lokatorka w reżyserii Michała Atłowskiego, nawiązująca do głośnej sprawy zamordowanej Jolanty Brzeskiej, działaczki społecznej zaangażowanej w obronę ekspitowanych lokatorów, to polska premiera tego tygodnia. Już za chwilę oddam głos reżyserowi, a także aktorkom grającym główne role w tym filmie, bo to przede wszystkim kobiety, Irenie Melcer, Sławomirze Łozińskiej i Barbarze Jonak. O nowych filmowych rolach porozmawiam z tegoroczną, jak już wiemy od kilku dni, laureatką Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, Magdaleną Koleśnik. Będą również zaproszenia na grudniowe przeglądy i festiwale filmowe. Jeszcze dziś i jutro w Warszawie, w tym roku Transatlantyk. Szef programu Bartek Pulcyn zaprosi nas na najciekawsze seanse weekendowe. Połączymy się również z Krakowem, bo to jedno z miast, w których rozpocznie się wkrótce przegląd filmowy Mistrzowie Kina Hiszpańskiego i o nim porozmawiam z Kingą Kowalską, ale też połączymy się z Poznaniem, bo tam zaczyna się już jutro Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino, a w szczegóły programowe wprowadzi nas Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu. A my już sięgamy po jedną z dwóch dzisiaj piosenek w wykonaniu pań, które przede wszystkim realizują się na estradzie, realizują się muzycznie, ale też, nie da się tego ukryć, zostawiły swój wyraźny ślad w kinie, choćby jak w tym wypadku brytyjskim i amerykańskim. To ja. Out of fashion and his life a long cold. Trójkowa filmowo zaczynamy dziś od polskiej premiery tego tygodnia. To film już nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. We wrześniu Sławomira Łozińska odebrała nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, ale też film zdobył dwie nagrody na festiwalu w Chicago, na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. To Lokatorka w reżyserii Michała Otłowskiego, wstrząsająca historia, ale no niestety też historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, o których głośno było w mediach i które właściwie w pewnym sensie wracają do dziś i dotyczą sporej grupy ludzi. No ale więcej na ten temat reżyser filmu Michał Otłowski. Już za moment oddam mu głos, jak ta historia z Lokatorki zaczęła się dla niego. Moje pierwsze zetknięcie z osobą Jolanty Brzeskiej to było graffiti na ulicy Targowej w Warszawie, kiedy przechodziłem i zobaczyłem rysunek przedstawiający twarz kobiety, napis pamięci Joli Brzeskiej, wszystkich nas nie spalicie. Nie wiedziałem, kim jest Jolanta Brzeska, niewiele wiedziałem na ten temat, tylko to hasło jakoś tak we mnie zostało, to hasło krzyk. A jakiś czas później Jacek Matecki przekazał mi scenariusz, który po przeczytaniu zdałem sobie sprawę, że to jest historia, która dotyka wielkiego społecznego problemu i nieszczęść dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zostali dotknięci tym procederem. Także nie miałem wątpliwości, żeby się w ten temat angażować. Jacek przyniósł tekst i od tego się zaczęło pogłębianie tego tematu, rozmowy też z córką Jolanty Brzeskiej, rozmowy z ludźmi, których to dotykało na różnym poziomie i pogłębianie i przygotowywanie takiego materiału, który realizowaliśmy na planie. Do wypowiedzi reżysera filmu Lokatorka Michała Otłowskiego jeszcze za moment wrócimy. To fragmenty konferencji prasowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja tylko przypomnę, że reżyser zadebiutował pięknie już 7 lat temu filmem docenianym wtedy Jeziorak. Jest też autorem późniejszego Diablo, Wyścig o Wszystko, no a od wczoraj w kinach Lokatorka. To może nie jest największa rola, no bo właśnie w Gdyni nagrodzona jednak w kategorii roli drugoplanowej, ale znakomicie w filmie Lokatorka zaistniała Sławomira Łozińska. Ja się dowiedziałam troszkę wcześniej, bo pierwszy raz rozmawialiśmy, pamiętam, z Mikołajem Pokromskim. No to już będzie teraz chyba 3 lata temu. No ale jak to bywa, że się na coś czeka zawsze w filmie. I ja się zdążyłam przyzwyczaić do tego, że jeżeli będzie ten film robiony, to ja będę to grała. Ale potem, kiedy zaczynaliśmy, a już był ten okres no, szaleństwa pandemicznego i że w ogóle nie wiadomo, czy cokolwiek będzie robione, to nakładało jeszcze takie dodatkowe nerwy, może nawet nie ułatwiające, a bardzo utrudniające jakąkolwiek pracę. I tutaj chciałabym właśnie z perspektywy też tego roku powiedzieć, że jestem absolutnie pełna podziwu dla nas wszystkich, którzyśmy brali w tym udział, że mimo właśnie takich wypadków, tam choroby, sama też chorowałam, udało nam się tak to zrobić w takim napięciu, jakie było potrzebne do tego filmu. To znaczy ten film musi być robiony w niesłychanej dyscyplinie i w porządku, bo temat jest tutaj najważniejszy, zwłaszcza, że ten temat dla niektórych mieszkańców Warszawy jest w ogóle ciągle bardzo bliski. I takie mam wspomnienia dotyczące tego projektu, kiedy zaczynaliśmy się do tego właśnie przymierzać. Ta kolejna wersja scenariusza bardzo mi się podobała. Bardzo mi się już spodobała. Jednak się troszeczkę tam różniła. Ale szczerze mówiąc, przez te 2 lata ja nie za bardzo wchodziłam głęboko w temat tego, bo jak to w filmie bywa, nie wiadomo, czy będzie zrobione. Więc nagle po prostu z dnia na dzień wszystko stało się ważne. Że trzeba wszystko podporządkować temu filmowi w takich bardzo, naprawdę bardzo trudnych warunkach. Nie dość, że gramy trudną sprawę, to jeszcze sytuacja jest dosyć taka nas zaskakująca. Sławomira Łozińska zagrała w filmie Lokatorka Janinę Markowską, bo tak się nazywa w tym filmie główna bohaterka, ale właściwie całą historię poznajemy z perspektywy innej kobiety. To komisarz Anna Szerucka i w tej roli zobaczymy Irenę Melcer. Niestety jest to postać fikcyjna. Mówię niestety, bo wydaje mi się, że moja bohaterka jest kimś, kogo brakowałoby w takich sprawach i w tej sprawie koniecznie. Kogoś, kto jakoś na tyle świeżo i być może naiwnie patrzy na to wszystko, że jest poza jakimiś układami. Więc niestety jest to właśnie postać fikcyjna. Jest to moja do tej pory największa rola filmowa w pełnym metrażu. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa i trochę mnie zatyka oczywiście, bo jestem tym poruszona. poruszona tą sytuacją i oczywiście chciałabym za to podziękować Michałowi, który zaufał, że mogę to zagrać. To ciągle nie ostatnia ważna w tym filmie postać kobieca, a no właśnie, kobiety tutaj absolutnie są najważniejsze i o tym raz jeszcze reżyser filmu Michał Otłowski. No tak, kobiece bohaterki są chyba moimi ulubionymi, ale też dają przestrzeni filmowej, czy filmowi, prościej mówiąc, taki dodatkowy walor. Mimo wszystko bohater męski jest silniejszy troszeczkę i przez to kobieta obsadzona w roli głównej ma w naturalny sposób więcej oporu do przełamania jako bohater, co tylko czyni bohaterowi lepiej. To znaczy, że musi te szklane sufity, te wszystkie opory, które naturalnie gdzieś tam tkwią i w społeczeństwie, i w relacjach między ludźmi, a przede wszystkim w jakichś takich strukturach hierarchicznych, jakie jest policja czy prokuratura. Więc tutaj no, z całą świadomością chciałem, żeby kobieta była tą nosicielką tej też dobrej energii, żeby walczyła i żeby przełamywała te wszystkie opory, jakie ta sytuacja, która ma miejsce w filmie, rzuca jej pod nogi. Jeśli jednak pojawił się u niektórych jakiś niepokój, że nie ma w ogóle panów w tym filmie, to uspokajam. Nie jest tak źle. Panowie znakomici, bo i Krzysztof Stroiński, i Jan Frycz, Tomasz Sapryk, Piotr Głowacki, Marek Kalita czy Marcin Czarnik. No ale jest jeszcze jedna ważna postać kobieca. Martę, córkę Janiny Markowskiej, którą zagrała w filmie Sławomira Łozińska. W lokatorce odtwarza Barbara Janak. Czułam jakąś dużą odpowiedzialność, bo to nie jest postać fikcyjna. Te historie się wydarzyły, to są trudne sytuacje. Za tym stoją ludzie, za tym stoi lęk, prawdziwe łzy, przerażenie, absurdalność itd., itd. I ja pomyślałam, że to nie jest taka rola, gdzie się ją odgrywa, tylko że powinnam zadać sobie pytanie, jakie mam prawo odgrywać kogoś życie. I jeszcze takie dramatyczne i taką sytuację, bo faktycznie sytuacja jest trudna, wyjątkowa. Zostają ludzie bez domu i jedyne, na co sobie pozwoliłam w tej roli, to to, żeby nie płakać. Bo wiem, że jest taki moment i myślę, że Magda Brzeska była w takim momencie, kiedy już nie ma łez. I myślę, że ci ludzie nie mają łez. Nie mają domu i nie mają łez. I postanowiłam nie zapłakać w tym filmie. Jeżeli tam szkli mi się oko, to przepraszam. Ale zostaje tylko milczenie. Tutaj przy okazji wypowiedzi Barbary Janak, ja chyba muszę dodać, że nie jest to nowe nazwisko w polskim kinie. To znaczy może samo nazwisko jest dla nas nowe, ale aktorka absolutnie znana, bo grywa w filmach już od końca lat 90., tylko wcześniej występowała pod nazwiskiem Barbara Kurzaj, ale to jedna i ta sama osoba. Lokatorka Michała Otłowskiego od wczoraj w naszych kinach, a my już za chwilę w Trójkowo-Filmowo porozmawiamy o nowych rolach laureatki, tegorocznej laureatki Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Myślę, że wiele osób już wie. Zatrzymamy się przez moment przy filmie Sweat Magnusa von Horna, bo to w nim właśnie główną rolę zagrała Magdalena Koleśnik. No a w tym filmie pojawia się znany z przeszłości przebój z repertuaru grupy 2+1, chociaż w nowej już interpretacji. XXI wiek. Ktoś naszą łódź na... Ten utwór, myślę, znakomicie przypomniał nam Sweat Magnusa von Horna, film już tak wiele razy nagradzany, uhonorowany, że nie musimy nawet chyba tego przypominać, no ale jest kolejna nagroda, tym razem aktorska. To nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego, właściwie w tym roku przyznawana za dwa ostatnie lata i jej laureatką jest odtwórczyni głównej roli właśnie w Sweat. Magdalena Koleśnik. A konkurencja, przypomnę, była naprawdę silna, bo i Maria Dębska za rolę w filmie Bo we mnie jest seks i Piotr Trojan za 25 lat niewinności, Tomasz Włosok, który zagrał głównego bohatera w piosenkach o miłości, no i wreszcie Tomasz Ziętek za rolę milicjanta w Hiacyncie. Ostatecznie jednak jury, które pracowało w tym roku w składzie. Reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krause to przewodnicząca jury, Marta Nieradkiewicz, aktorka, no i też laureatka nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego sprzed 5 lat, krytyczka filmowa Ola Salwa oraz reżyser teatralny Michał Borczuch postanowili tę nagrodę przyznać właśnie Magdalenie Koleśnik. No i tak się złożyło, że laureatki na uroczystej gali kilka dni temu nie mogło być z nami, bo już od pewnego czasu jest nad Pacyfikiem, jest w Meksyku i wróci właściwie dopiero tuż przed świętami. Udało się z nią podczas ceremonii połączyć, więc w jakimś sensie zaocznie miała szansę odebrać swoją nagrodę, no ale ja też z Magdą Koleśnik miałem szansę spotkać się nieco wcześniej, jeszcze przed wyjazdem do Meksyku. No i wtedy też zapytałem, co po Sweat, jakie kolejne role, którymi miejmy nadzieję nieraz jeszcze nas zaskoczy. Trójkowa filmowa Magdalena Koleśnik. Nie wiem, czy tylko w Polsce, bywa, że i na świecie, czasami nagrody przynoszą aktorowi pewnego rodzaju pecha. Mówi się o takiej klątwie, że jak ktoś dostał wspaniałą nagrodę, no to potem długo, długo nie dostaje propozycji. Ty za rolę w filmie Sweat zostałaś doceniona choćby na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, teraz nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego i chyba cię ta klątwa w żaden sposób nie dotyczy, bo myślę, że na brak propozycji po tym wszystkim nie narzekasz. Nie narzekam. Chyba to jest wszystko dobrze. Aż też takiego zaufania w klątwy nie mam, ale nie narzekam. No to powiedzmy, jaka była pierwsza propozycja po Sweat? Ale po zrealizowaniu tego filmu przeze mnie, oddaniu, czy po premierze? Powiedzmy, że chodzi o to samo, krótko mówiąc, bo spotkaliśmy się nie tak dawno na planie filmu Miłość na pierwszą stronę, więc wiem, że kolejny film już kręciłaś, no ale właśnie co się jeszcze działo? Był serial Kruk, bardzo ważny dla mnie projekt, gdzieś tam dla widza po Suecie, był film Inni ludzie, Aleksander Terpiński, który trafi do kin wiosną. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ją polecam. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo oczywiście Inni ludzie to film już znany publiczności festiwalu w Gdyni. Właśnie powiedz, jakie ty dostałaś zadanie, bo to w ogóle szczególny film. Raz, że proza Doroty Masłowskiej, dwa, że hip-hop, śpiewanie. No właśnie, jak to było w tym wypadku? Gra Manecie, jest to dziewczyna głównego bohatera, Kamila, granego przez nagrodzonego w Gdyni Jacka Bellera za najlepszą rolę męską. Tak zastanawiam się, kiedy to tak będzie, że to nie będzie na męskie i damskie dzielone. No nic, może kiedyś się doczekam. Zawsze są dwie nagrody, więc więcej. A ja bym wolała podzielić. Albo stracić, bo to jakoś dla mnie jest mega ważne. Jakie było moje zadanie? No, wcielenie się w tą postać, ale rzeczywiście szczególne było to, że nasz język, powiedzmy, nie był takim językiem naturalistycznym, czy czasem był, ale zadaniem było to, żeby w jakichś momentach, nie wiem, ważnych dla bohaterów, on przeradzał się rzeczywiście w coś z pogranicza rapowania, jakiejś melorecytacji, jakiegoś wypluwania słów, co jest w estetyce hip-hopowej. Bliskiej ci? Bliskiej mi jako słuchaczce, a też bardzo fajne, jeżeli przyszło mi to wykonywać. Było to bardzo stymulujące, bardzo fajne. To na jakie premiery, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, bardziej pewnie w przyszłym, poza wspomnianymi innymi ludźmi Aleksandry Terpińskiej, z twoim udziałem możemy czekać. Szykują się takie dwa, no dobrze, ale to nie mogę jeszcze o nich mówić. Na pewno pójdźcie, drodzy słuchacze, na innych ludzi. Zrobiłam jeszcze komedię Miłość na pierwszą stronę, bodajże taki będzie tytuł Marysi Sadowskiej. Tak, oglądajcie serial Kruk na Kanal Plusie, jest mega ciekawy. Tak, no tak, o. A teraz jesteś na jakimś nowym planie? Teraz aktualnie nie. Jestem w przygotowaniu. Czyli ciąg dalszy nastąpi. No, w życiu. No, chciałam być bardziej w życiu, bo strasznie dużo pracuję. Znaczy dobrze. Tylko właśnie taki balans jakiś. No ale to moje takie wycieczki wewnętrzne. Kogo to interesuje? No ale przynajmniej wyjaśniło się wszystko, no bo właśnie dzień później po tym spotkaniu, wtedy jeszcze z nominowanymi wyłącznie, z piątką nominowanych, te nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, Magdalena Koleśnik, czyli ostatecznie laureatka tegoroczna tej nagrody, właśnie wyjechała do Meksyku, no i wiem, że będzie tam jeszcze jakieś 3 tygodnie. Czekamy na jej kolejne role. No a już za kilka minut w Trójkowo-Filmowo zapowiemy festiwale filmowe, które za moment, albo też przegląd Mistrzowie Kina Hiszpańskiego, więc to myślę dobra okazja, by sięgnąć po nieśmiertelny chyba przebój hiszpańskiej grupy Mecano, Hijo de la Luna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Para hacerle una cuna. filmach hiszpańskich, trójkowo-filmowo za chwilę, wcześniej o Transatlantyku, bo ten międzynarodowy festiwal filmowy rzeczywiście już odbył długi rejs po Polsce. Zaczęło się wszystko w Poznaniu, później była Łódź, Katowice, no i w tym roku w Warszawie, i przed nami ostatni, przedostatni wieczór, jeszcze ostatni jutrzejszy dzień festiwalu. Transatlantyk, rzeczywiście bardzo interesujące filmy, zmieniona formuła, krótszy też, pięciodniowy w tym roku tylko, ale za to w znakomitym miejscu, bo pierwszy raz to nowe kino w Warszawie, Kinogram, odwiedziłem wczoraj na pokazie prasowym filmu West Side Story. To nowa interpretacja znanej historii w reżyserii Stevena Spielberga, ale ta premiera dopiero przed nami, więc nieco więcej na ten temat później. No ale właśnie jeszcze dziś i jutro w tym właśnie miejscu Transatlantyk, no i bardzo interesujące tytuły. Na nie zaprosi nas Bartek Pulcyn, szef programu festiwalu. Bardzo serdecznie zapraszam na pokaz niedzielny, bardzo wcześnie o 12:30, film Niedługo i Szczęśliwie z reżyserii Paolo Costelli, który będzie z nami, będzie podczas seansu i spotka się z publicznością po seansie. Jest to film włoski. Paolo Costella zasłynął współtworzeniem scenariusza do Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Film, który zresztą potem, wiemy, zrobił wielką furorę, 18 przeróbek w różnych krajach powstało. A tym razem staje sam za kamerą, sam też napisał scenariusz i opowie historię kilku małżeństw, które okazuje się nagle, że nie są małżeństwami z punktu widzenia sakramentalnego. I co dalej? To jest pytanie, które stawia na początek. Myślę, że film dosłownie dla wszystkich, a tym bardziej zapraszam, żeby się spotkać z twórcą, z reżyserem po seansie. To w niedzielę, a czy coś jeszcze szczególnie interesującego poleciłbyś na sobotni wieczór? A dzisiaj wieczorem film, który jest bardzo ciekawym tytułem, Oczy Tammy Faye. Film, w którym wystąpiła Jessica Chastain i Andrew Garfield. Jessica Chastain zresztą zdobyła za ten film nagrodę aktorską w San Sebastian. I to jest też jeden z takich faworytów, kandydatów do Oscarów w bardzo wielu kategoriach, w kategoriach aktorskich zwłaszcza, ale też za scenariusz. I bardzo ciekawa muzyka. Teodora Shapiro, człowiek nie do końca znany, ale jak spojrzymy na jego filmografię, to ma na swoim koncie bardzo wiele ciekawych tytułów. Więc tak dźwiękowo, aktorsko i scenariuszowo polecam Oczy Tammy Faye. To jest dzisiaj wieczorem o godzinie 21:00 w sali numer 5. W sali numer 5 dodajmy nowego w Warszawie kina. Kinogram, tak. To jest kino, które się znajduje przy ulicy Prostej, Róg Żelaznej, dokładnie pomiędzy dwoma stacjami metra, między rondem Daszyńskiego a rondem ONZ. Wystarczy powiedzieć w dawnej fabryce Norblina i to już pewnie wszyscy mieszkańcy Warszawy doskonale będą wiedzieli, o jakie miejsce chodzi. Na tę seansę zapraszał nas Bartek Pulcyn, a już za moment łączymy się z Krakowem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo w Krakowie jest teraz Kinga Kowalska. Dzień dobry, albo dobry wieczór już. Witam. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. A no właśnie, też wspominałem już na początku audycji, że Kraków to jedno z miast, w których w tym roku już niedługo odbędzie się przegląd Mistrzowie Kina Hiszpańskiego, no ale wszystko jeszcze wcześniej zacznie się w Warszawie, prawda? Dokładnie. Mistrzowie Kina Hiszpańskiego, czyli takie najważniejsze klasyki kina hiszpańskiego. W tym roku już po raz czwarty i tak naprawdę ten przegląd właśnie się rozrasta, bo zaczynaliśmy tylko od pokazu w warszawskim kinie Illusion. W tamtym roku pandemia trochę zmusiła nas do tego, żeby pokazywać też filmy online, a w tym roku mamy hybrydową edycję i jesteśmy zarówno w kinie Illusion, tak już tradycyjnie. To już od najbliższego czwartku w Warszawie, prawda? Tak, od najbliższego czwartku, od 9 grudnia. A oprócz tego również Kraków właśnie. Kraków nieco później, to 13-17 grudnia. Co przede wszystkim w tym roku w programie, bo widzę, że i nowe rzeczy, i też absolutne klasyki. No właśnie, absolutne klasyki i myślę, że od tego klasyka chyba warto zacząć, bo pokazujemy Nakarmić kruki takiej wersji odrestaurowanej, więc myślę, że nawet jeżeli słuchacze widzieli ten film, bo Czarnota Saurę akurat polska publiczność chyba najbardziej kojarzy z tych nazwisk. To na pewno z przyjemnością wszyscy wrócą do tego filmu, a ja na pewno muszę sięgnąć jeszcze dzisiaj po piosenkę Żanet. No właśnie, tak. Zawsze się śmieję, że ta piosenka zawsze mi towarzyszy przy rozmowach o mistrzach kina hiszpańskiego, a teraz w uzasadniony sposób, bo ona się również pojawi. A no właśnie, i co jeszcze ciekawego, jak w sumie wiele filmów w tym roku w przeglądzie? W tym roku mamy 5 filmów. Mamy też niespodziankę małą dla widzów, którzy będą oglądali nas online od 15 do 19 grudnia, więc mamy dodatkowy film. Ale zobaczymy filmy właśnie tych bardziej znanych, czyli mamy Luisa Buñuela, tym razem w takim wydaniu nieco bardziej noir, bo Dziennik Panny Służącej. Mamy dwa filmy Berlangi, którego już być może Państwo mogli zobaczyć podczas naszych przeglądów, to pokazywaliśmy na przykład film Witaj nam Panie Marszal. W tym roku mamy dwa kolejne filmy jego, czyli Uczta Wigilijna, którą zainaugurujemy w czwartek 9 grudnia nasz przegląd i Gdzie jest profesor Hamilton. To są dwie takie właśnie bardzo przewrotne, gorzkie komedie, z których zresztą Luis Carlos Garcia Berlanga jest znany. A dzień wcześniej w Instytucie Cervantesa też będzie można posłuchać trochę więcej o tym twórcy, ponieważ Dominika Zielińska poprowadzi wykład właśnie o tym mistrzu hiszpańskiej groteski. To wszystko oczywiście podczas przeglądu Mistrzowie Kina Hiszpańskiego. Jest Carlos Saural, jest Luis Buñuel. Czy może jeszcze jakiś twórca, o którym nie wspomnieliśmy, a warto? No właśnie, myślę, że trochę mniej znany Fernando Fernán Gómez, którego zresztą również obchodzimy w tym roku setną rocznicę urodzin. Takim filmem mniej znanym, a mianowicie Dziwna podróż, który zresztą przez kilka lat został, jakby nie został nawet pokazany zaraz po nagraniu, został przez cenzurę zdjęty i dopiero 7 lat potem ujrzał światło dzienne i tak naprawdę można go było zobaczyć. Także ten film Dziwna podróż dla mnie był bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ jestem w stanie często domyślić się zakończenia, a tutaj twist jednak Gomeza był ciekawy bardzo. No i takie filmy bez wątpienia lubimy. To może dzisiaj dziękuję za te informacje, chociaż sądzę, że w Trójce jeszcze w nieodległej przyszłości wrócimy do przeglądu Mistrzowie Kina Hiszpańskiego. Dziękuję Kindze Kowalskiej. Dziękuję bardzo i zapraszam. Zapraszamy również, a wrócimy do tego tematu dlatego, że tak jak wspomnieliśmy, od czwartku, czyli od 9 do 12 grudnia filmy hiszpańskie w Iluzjonie w Warszawie, później od 13 do 17 grudnia w krakowskim kinie Pod Baranami, no ale jeszcze będzie ta część wirtualna, część online, ta dopiero w drugiej połowie grudnia od 15 do 19 na stronie ninateki.pl, więc myślę, że jeszcze o tym przypomnimy. No ale skoro wspomnieliśmy przed momentem film Carlosa Saury, to był chyba rok, jeśli dobrze pamiętam, 76, Nakarmić kruki, no to zgodnie z obietnicą sięgamy po piosenkę z tego właśnie filmu Parque te va, Jeanette. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Por vivir, esperarán. którzy pamiętają film Carlosa Saury Nakarmić kruki, bo właśnie z tego filmu ta piosenka, to też wiedzą, że to nie tylko utwór wykorzystany w filmie w wykonaniu Żanet, ale właściwie piosenka, która zagrała swoją ważną filmową rolę. Ona pojawia się kilkukrotnie i też ma znaczenie dramaturgiczne, ale jeśli ktoś filmu nie pamięta albo nigdy nie widział, no to właśnie będzie okazja, by przypomnieć sobie Nakarmić kruki podczas przeglądu kina hiszpańskiego. A my już za moment łączymy się z Poznaniem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo z kolei w Poznaniu jest Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu, który zaczyna się jutro. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko się zgadza. 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino miał się zacząć właściwie tydzień wcześniej i stacjonarnie, a troszeczkę się zmieniło i dopiero od jutra i w innej formule, tak? Tak, sytuacja pandemiczna w Polsce, ale też w Poznaniu, gdzie tej pandemii przybywa i przybywa, w kontekście tego, że w kinach gromadziłoby się naraz o kilkaset dzieci, spowodowała, że poczuliśmy się za te dzieci bardzo odpowiedzialni i ponieważ mieliśmy przygotowaną tak czy inaczej wersję online'ową, festiwal miał mieć charakter hybrydowy, zrezygnowaliśmy z wielkim żalem oczywiście z tej części w kinach. Mam nadzieję, że wrócimy do nich w przyszłym roku, a w tym roku cały festiwal będzie dział się online. Chyba jednak nie cały, bo jeśli dobrze sądzę, to właśnie za tydzień, czyli na finale festiwalu, jednak pojawi się taki akcent stacjonarny, tak? Czy nie? Nie, gala finałowa też online? Też, tak. Aha. Oczywiście, że tak. Chcieliśmy być konsekwentni. Jeżeli te osoby, które są dla nas najważniejsze, czyli dzieci, które przychodzą na festiwal, nie mogą być w kinach, to... No nie tylko, przepraszam cię, Jerzy, nie tylko dzieci, bo jednak też trochę starsi nastolatkowie. No tak, ale ja już jestem tak starszym człowiekiem, że nawet o tych nastolatkach czasami z rozpędu mówię dzieci. W rzeczy samej po prostu chcieliśmy być konsekwentni, w związku z tym cały festiwal, łącznie z tą częścią profesjonalną zwaną Ale Kino Industry Education Pro, dzieje się, a po części już się nawet odbył, bo nie chcieliśmy zmieniać dat i te wydarzenia profesjonalne, które były planowane na ten tydzień, one już się w zasadzie zakończyły, a od jutra zapraszamy do kin internetowych. No to bardzo cię poproszę, byś pochwalił się przed naszymi słuchaczami chociaż kilkoma tytułami, z których się najbardziej w tym roku cieszysz, bo też to jest festiwal, który często nam odkrywa choćby wcześniej nawet późniejsze sukcesy, nawet oscarowe niektórych filmów. Tak, mamy w tym roku aż 3 filmy, które przez państwa, gdzie zostały nakręcone, zostały wytypowane do Oscara. To przede wszystkim Juni, film Camille Andini, której poprzedni film dostał jedną z głównych nagród w sekcji Generation Berlinale bodajże 4 lata temu. To było Seen Unseen, a tym razem Juni, film o 16-letniej dziewczynie, której rodzice za wszelką cenę chcą ją przymusić do aranżowanego małżeństwa. Ona marzy o pójściu na studia. Taki bardzo dramatyczny i mocny film opowiadający o rozbieżności pomiędzy marzeniami dziewczyny a tradycją, która każe jej robić coś innego. To także świetny szwedzki film Tygrysy Roniego Sandala, opowiadający udramatyzowaną, prawdziwą historię Martina Bengtssona, młodziutkiego piłkarza, który szybko ze Szwecji trafił jako nastolatek do Milanu, zagrał w pierwszej drużynie, po czym nie wytrzymał tego strasznego wyścigu szczurów między młodymi zawodnikami, depresja, no i nie będę spoilerował, ale film jest mocny, znakomity. Trzeci film nominowany do Oscara przez swój kraj to taka wersja Romeo i Julii we współczesnych bałkańskich dekoracjach, film Biała Twierdza z Bośni i Hercegowiny. A jeżeli chodzi o filmy dla dzieci, to myślę, że takim odkryciem powinna być Moja mama gorylica, film Lindy Hambach. Jej poprzedni film był na Ale Kino, był chyba też później jakoś dystrybuowany w Polsce, Gordon i Penny, dla małych dzieci niezwykle się podobał. Tym razem to jest taka ni to baśniowa, ni to realistyczna historia, myślę, że bardzo symboliczna i bardzo ważna dla dzieci. To opowieść o dziewczynce, która przebywa w domu dziecka i oto pewnego dnia, na samym początku filmu, więc mogę o tym opowiedzieć, pojawia się gorylica, która chce ją adoptować. Do takich chyba odkryć też będzie film, należał taki film Mój tata jest kiełbaską. Sam tytuł brzmi zabawnie. Film też jest komedią. Czy to znaczy, że tata jest do zjedzenia? Nie, tata marzy, żeby być aktorem, a pracuje w banku, porzuca ten bank, ale jedyne w aktorstwie, co udaje mu się, to jest chodzić po ulicy w przebraniu kiełbaski. Aha. I reklamować hot dogi. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym filmie, który jest znakomity, to są Dzieciaki sobie radzą. Lee Ji-won z Korei Południowej. Z Korei przychodzą do nas, podobnie jak w tym dorosłym kinie, piękne filmy, choć nie tak straszne, żeby tak rzec. To jest opowieść o małym chłopczyku, którego mama jest terminalnie chora i ten chłopiec podejmuje taką z jego perspektywy dziecięcej trudną i długą wyprawę, żeby dotrzeć do szpitala, gdzie mama przebywa, ponieważ wierzy, że jego obecność przy łóżku mamy pomoże jej wyzdrowieć. Niezwykle wzruszający, piękny film dla dzieci, ale właściwie dla widzów w każdym wieku. A kto lubi westerny, to Calamity Jane. To jest film, który już jest znany na świecie i w Europie. Animowana opowieść o dzieciństwie tej kultowej, legendarnej postaci z Dzikiego Zachodu. No to nie mam wątpliwości, świetne propozycje i dla najmłodszych, i dla tych nieco starszych, a nawet dla ich rodziców. Ile w sumie w tym roku pokażecie filmów online? Pokażemy około 100 filmów. Ja mówię ponieważ do ostatniej chwili trwają negocjacje co do niektórych filmów, czy będziemy mogli je pokazać online. W tej pierwotnej wersji nie wszystkie filmy miały być w internecie. No tak, będzie wszystkie... to prawdopodobnie około 102 filmy. No to rzeczywiście bardzo dużo. Zwykle festiwal Ale Kino ma swój konkurs, ma nagrody honorowe. Jak jest w tym roku? Tak, nadal to się dzieje. Jury, wiele gron jurorskich pracuje nad naszymi nagrodami. Przypomnę, że główne nagrody to Złote Koziołki, natomiast nagroda Platynowych Koziołków, czyli taka nagroda dla specjalnej postaci lub za specjalne dokonanie, w tym roku wędruje do Frances Osterfeld, artystki z Danii, która towarzyszy naszemu festiwalowi wiele lat. Przyjechała tu po raz pierwszy w 2001 roku z filmem Fantastyczny sklep z kwiatami w reżyserii Pawła Partyki. Ona w tym filmie napisała scenariusz i przygotowała takie niezwykłe lalki. Myśmy zakochali się w tym filmie, on dostał wtedy nagrodę dzieci na festiwalu, a ona zakochała się w Ale Kino, przyjeżdża prawie co roku, nie tylko po to, żeby być i popatrzeć, ale jest taką osobą, która dyskutuje, rozmawia, zmusza do refleksji. Taki gość z rangi tych gości, którzy współtworzą festiwal i właśnie za to jest ta nagroda w tym roku. No to z góry gratulujemy już laureatce i czekamy na ogłoszenie, to za tydzień dopiero, pozostałych konkursowych laureatów. Dziękuję ci bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. No, przez to, że jesteśmy online, ale także dzięki temu mogę wszystkich zaprosić na festiwal Ale Kino. To od jutra do kolejnej niedzieli, 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. A moim ostatnim dzisiaj gościem już w Trójkowo Filmowo był dyrektor tego festiwalu Jerzy Moszkowicz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. No to też dobry moment, by sięgnąć po ostatnią w Trójkowo Filmowo dziś piosenkę i pozostańmy przy tych hiszpańskich klimatach. To również pani, która zostawia swój ślad w hiszpańskim kinie, Mala Rodriguez. Quiero guerreros, los he visto luchar. Que me muera con un dedo, hago lo que quiero. Puedo, desnúdate y vístete de cuero. Hago que suene el sonajero. Sin zapatos ni sombrero. Os tengo muy visto. Yo voy y cojo lo que quiero. Derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda. Ser gay está de moda. Dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo, no soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima, ni por debajo. Trabajar